chorych na depresję poporodową. Zmień zły język na dobry. Podpowiedź znajdziesz na wyleczdepresję.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła szósta. Jest 10 listopada. Wtorek serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Po informacji o dużej skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19 premier mówi, że trafi ona także do Polski. Więcej wojsk amerykańskich w naszym kraju i wzmocnienie bezpieczeństwa przewiduje ratyfikowana przez prezydenta umowa o współpracy obronnej. Koronawirus znów pojawił się w Chinach. Kraj postawiono w stan alertu. Premier zarządził na przyszły rok przygotowanie całej infrastruktury do szczepień na COVID-19. Wczoraj firmy BioNTech-Pfizer ogłosiły, że ich szczepionka ma 90% skuteczności. Doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban mówił w Polskim Radiu 24, że te doniesienia to dobra wiadomość. Podkreślił jednak, że do chwili uruchomienia produkcji może minąć kilka miesięcy. Jeżeli jest 90% skuteczności, to jest nie tylko w miarę, ale bardzo dobrze. Do zakończenia badań klinicznych tej szczepionki to jeszcze troszkę. Miesiąc, dwa, a być może nawet trzy. Zanim ona wejdzie do produkcji, to jeszcze miesiąc. Profesor zaznaczył, że jeśli będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, to istnieje szansa, że w ciągu 2-3 miesięcy pandemia zacznie wygasać. Jak podkreślił, najważniejsze jest, aby dobowa liczba zakażeń nie przekroczyła 30 tysięcy przypadków. A wczoraj w Polsce potwierdzono 21 713 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 173 osoby, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. 21 713 nowych przypadków koronawirusa to o prawie 6 tysięcy mniej od rekordu sprzed kilku dni. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, dane z weekendu są zwykle niższe niż dane z tygodnia. Poczekajmy do czwartku, do piątku w tym tygodniu. Wtedy w bardziej bezpieczny, a zarazem odpowiedzialny sposób będzie można odnieść się do tego, czy dalej musimy doprowadzać do ograniczeń, czy te, które wdrożyliśmy tydzień temu, zaczynają działać, dodał premier Morawiecki. Mam nadzieję, że tak będzie. Bo dzięki temu można by było nie zamykać kolejnych gałęzi gospodarki, a jednocześnie zmniejszać transmisję koronawirusa. Wcześniej premier zapowiadał, że narodowa kwarantanna zostanie wprowadzona, jeżeli przez 7 kolejnych dni dzienna liczba zakażeń będzie wynosić 75 na 100 tysięcy mieszkańców. To jest około 30 tysięcy przypadków w ciągu doby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ta umowa wzmacnia bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańskie porozumienie rozszerzające współpracę obronną pomiędzy państwami. Obecność amerykańska z całą pewnością, militarna obecność amerykańska wzmacnia bezpieczeństwo naszej części Europy, wzmacnia bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego i stanowi gwarancję tego, że artykuł 5 umowy euroatlantyckiej będzie przestrzegany. Pierwszym skutkiem podpisania umowy będzie uruchomienie jeszcze w tym miesiącu 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. Ma w nim pracować około 200 amerykańskich żołnierzy. Granica z Czechami jest otwarta, ale ruch na niej częściowo zamarł. Nie można do Czech jeździć w celach turystycznych, choć można w innych na 12 godzin. Arkadiusz Kawka, lekarz pracujący po polskiej i czeskiej stronie granicy, mówi, że 12-godzinny pobyt w Czechach musi być usprawiedliwiony ważnymi powodami. Rząd czeski praktycznie umożliwił obywatelom Unii Europejskiej przebywanie do 12 godzin bez testu, zwolnienia z kwarantanny i to dotyczy właśnie pracowników, którzy jeżdżą do pracy, ale także osób, które jeżdżą w ważnych sprawach, na przykład do lekarza w Czechach czy do rodziny w jakiejś istotnej sprawie. Turyści mogą natomiast wędrować szlakiem granicznym w Karkonoszach. Nie można jednak wchodzić do Czech bez ważnych i udokumentowanych powodów. Chiny ponownie w stanie alertu po wykryciu na razie pojedynczych przypadków zakażenia koronawirusem. COVID-19 potwierdzono w dwóch miastach, Szanghaju i Tianjinie. Informacje o pierwszych przypadkach zakażeń w dużych chińskich miastach wywołały niepokój przed ewentualną kolejną falą koronawirusa w Chinach, gdzie poza Xinjiangiem ostatnio odnotowuje się głównie przypadki zakażeń u osób powracających spoza chińskich granic. W Szanghaju koronawirusa stwierdzono u 51-letniego mężczyzny, który pracuje na tamtejszym lotnisku Pudong. W sumie testom na obecność patogenu ze względu na ten przypadek poddano ponad 8 tysięcy osób. Około 77 tysięcy osób poddano testom na obecność koronawirusa w portowym mieście Tianjin, gdzie jeden potwierdzony przypadek COVID-19

Trójka. Program trzeci. Out of tune, plastikowy to na początek, 17 minut po godzinie 6. No i czas zająć się tematem, który masz dla mnie. Technologiczny mam, to ja lubię. Gadżety, ciekawe. Jak mogę i wydaję na to pieniądze w strasznych ilościach. Jak się świeci, błyska, to ja jestem pierwszy. Tutaj akurat mam gadżet, który nie do końca się świeci i błyska, ale sprawia, że moje serce szybciej bije. Inteligentne soczewki kontaktowe, które wyświetlają powiadomienia. Czyli zakładasz takie, próbowałaś kiedyś soczewki założyć? Jeszcze nie. Nie, ale ja myślę o tym, że to jest w ogóle 22 chyba wiek, tak, już jeśli chodzi o technologię. Że. Teraz trwają testy nad prototypami, ale już można, no są ludzie, którzy w tym chodzą. Ja odkąd nauczyłem się zakładać soczewki, to już jestem świadom, że mógłbym tego używać bez problemu. Ale ty masz zwykłe soczewki, a to są jakieś niezwykłe, tak? Co one tam? Uważaj, świat, na który, w którym patrzysz przez ulicę, otrzymujesz wskazówki, jak jechać, od razu przed oczami, lub jesteś informowana o swoim tętnie. To są właśnie historie, które są... Czy to są takie informacje, które są na smartfonie? Na przykład, i mogą być transmitowane do twoich soczewek. Także to taki wynalazek. Niezły wynalazek. To jest wynalazek na miarę 22 wieku, jak sama powiedziałaś, a może się okazać, I na pewno się okaże, że i tak będziemy go używali do oglądania śmiesznych kotów w internecie. Na bank. Przynajmniej ja tak będę robił. Trouble's Coming, Royal Blood, 18 po 6. I już oszustwo, 22. I już nieprawda. 22. Po szóstej. Poranny program, pora na trójkę. I teraz informacja na temat suszonego mięsa. To ja, coś dla ciebie. No właśnie, no nie jadam mięsa, no. Ale widziałem na stacjach benzynowych, że można suszone mięso kupić gotowe. Nie miałem świadomości natomiast, bo nie zastanawiam się nad takimi rzeczami. No widzę, jest, ale nie myślę, skąd się wzięło. I nie wiedziałeś o tym, że można zrobić sobie samemu takie mięso? Tak, że w domu można suszyć mięso. Na przykład za pomocą piekarnika, podobno wystarczy 200 stopni w piekarniku. Tak, i kilka godzin trzeba trzymać je w piekarniku. Wołowina, kurczak, można i dziczyznę podobno. Jak chodzi o wołowinę, to podobno chuda z minimalną marmurkowatością, trudne słowo. I większość przepisów wymaga namoczenia w zalewie solanki, przyprawy i 12 godzin do doby przed suszeniem musi właśnie w takiej solance sobie leżeć. I takie mięso jest przydatne do spożycia, nie wiem, czy wiesz, przez jaki czas? No właśnie długo, prawda? Przez kilka lat nawet. No i to jest wspaniała rzecz. Także że jak będziesz chciał sobie kiedyś ugotować obiad i nie będziesz miał mięsa, to zawsze możesz sobie wyciągnąć takie suche mięso i dodać do swojej potrawy. Pomyślałem, że o tym powiemy, bo jestem pewien, że wśród naszych słuchaczy są państwo, którzy się tym zajmują. hobbystycznie chociażby, a może i komercyjnie. Ale dla mnie to było tak nowe, że ja mogę w domu, no ja jestem kulinarnym abnegatem najwyraźniej. Chyba tak, ale dzisiaj nie zajmujemy się mięsem, ale zajmujemy się warzywami. I co zrobić, żeby dzieci przekonać do jedzenia warzyw? Proszę do nas dzwonić, może państwo mają jakieś propozycje, jak to zrobić. 227 trójek to nasz telefon, albo mail poranatrójkę@polskieradio.pl. Jak namówić dzieci do jedzenia warzyw? Pytasz chyba o niemożliwe. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszę na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Gorące, no chodź i pokaż mi właśnie to. To jedno z miejsc znanych ci, gdzie bawisz się. Trójka. Program trzeci. Thank you. Pół godziny pozostało do siódmej. Jak nauczyć dzieci jeść warzywa? Dostaliśmy maila na adres poranatrujka@polskieradio.pl od pani Aleksandry. Zdaje się, pewien błąd się wkradł do tytułu maila, bo pani tutaj napisała, jak nauczyć dzieci jeść mięso, ale chodzi naturalnie o to, jak nauczyć dzieci jeść warzywa. Co to w ogóle za pytanie? Rozszerzając dietę małego człowieka, trzeba rozpocząć od gotowanych warzyw. Kobieta w ciąży i po niej oczywiście też powinna je jeść, by dziecko w mleku czuło smaki warzyw. Gdy dziecko jest większe, to rodzice muszą dawać przykład i jeść warzywa. Nie rozumiem, skąd to pytanie, co to znaczy, że dziecko nie chce jeść warzyw. A teraz petarda, jak się trafi na niejadka, to nie ma co go zachęcać, tylko zignorować. Nie jesz warzyw? O, to dobrze, będzie więcej dla mnie i haps mu brokuła z talerza. Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki za nową trójkę. To do nas chyba, dzień dobry. Dziękujemy. Ola z Opola. Ja myślę, że to tak łatwo powiedzieć, ja myślę, że wiele zależy od dziecka. Jak jest takie uparte, to myślę, że to nie jest dobra metoda. Dwie dwójki, siedem trójek to numer do nas, albo pora na trójkę polskieradio.pl. Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw? Na przykład, jak będziesz grzeczna, to wyjdziemy na spacer. Metoda aproposa. A propos spaceru, sprawdźmy pogodę. Ha! No, widziałaś? Ale ściwy radiowiec. A co? Dzisiaj dużo chmur niestety i mgły, zwłaszcza na zachodzie kraju. No i dosyć chłodno w Poznaniu, 5 stopni, we Wrocławiu 4, w Krakowie zaledwie 3. No i w Krakowie pojawiają się też przelotne opady deszczu. Z kolei przymrozki możemy mieć w okolicach Białegostoku i Olsztyna. Jeśli chodzi o barometry, na nich dziś mamy 1016 hektopaskali, to ciśnienie dziś niestety spadnie, a biometr może być niekorzystny. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uwaga rolnicy! Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny. Obowiązek spisowy można zrealizować przez internet na stronie spisrolny.gov.pl. Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją. Masz pytania czy wątpliwości? Zadzwoń na infolinię spisową 22 279 99 99. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do spisu zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym, a dłuższe trasy również są w zasięgu. Wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Loto z minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Loto objętych loterią i na błyskawicznaloterialotos.pl. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Już teraz w Lidlu. Nogi lub filet z piersi gęsi tylko 17,99 za kilogram. Tak, tylko 17,99. A do tego to, co najlepsze w listopadzie, czyli pyszne świąteczne rogale, wypełnione słodkim nadzieniem i przygotowane specjalnie na listopadowe świętowanie. W dodatku w lidlowych cenach. Rogale królewskie lub świętomarcińskie aż 30% taniej. Jedynie 3,49 za sztukę przy zakupie czterech. Tak, tylko 3,49 za sztukę przy zakupie czterech. Lidl. Więcej na radość z życia. Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 7. Łukasz Ciechański, Gosia Łukowska. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak nakłonić dzieci do jedzenia warzyw. I mail od pani Kingi. Dzień dobry. Najlepszym sposobem na niejadka jest nierozpieszczanie dziecka, bo jak się naje słodyczy, to mamy po sprawie. Wszystko się bierze z dobrobytu. Tak pani tutaj napisała. Już dawno temu kabaret tej śpiewał, że musimy być silni i zdrowi, choćby nas krobi, choćby nas krobi. Więc może jest to rzeczywiście koncepcja. Pani Kinga z Wrocławia. Bardzo pani dziękuję. Będziemy dzisiaj na antenie Trójki rozmawiali również z fachowcami odżywienia dzieciaków. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za starym garażem mali Indianie, pistolety na wodę, kowboje czają się w bramie, dziewczyny ukradkiem patrzą na tę wojnę, żarleje się z nieba. Tak trudno o tym zapomnieć. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. pocałunek z pierwszą dziewczyną. Gitara, zarwane noce, batykiem pisane wino, szare podwórko. Wielu historii świadek pamięta niejedno. Krew i zdradę dziewczyny z podwórka. Chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Nocne wypady w nieznane ulice, otyczki, balangi, krok w dorosłe życie. To wszystko za nami. Wygraliśmy tę wojnę. Teraz nasze dzieciaki tworzą własną historię. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. 18 minut do godziny 7, poranny program Pora na Trójkę. Do kwestii namawiania dzieci do jedzenia warzyw wrócimy za chwilę. Pora na przegląd prasy, ja zacznę. Mogę? Proszę bardzo. Tak się wyrywam. Jak chcesz. TikTokowi wyrósł groźny rywal, też pochodzi z Chin. To chodzi o nasze dzieci, które z TikToka korzystają. Kiedyś był YouTuber, tak jak ja. Tak, potem Instagram, Facebook. Teraz jest TikToker. TikTokerzy, no został TikTok zakazany w Stanach Zjednoczonych, no ale ponieważ nic próżni nie lubi, to pekińska firma Kuaishou, jeśli dobrze to czytam, przygotowuje wartą 5 miliardów dolarów ofertę publiczną na giełdzie w Hongkongu, złożyła właśnie prospekt emisyjny. Podobne plany ma ByteDance, właściciel TikToka. No i właśnie TikTokowi rywal rośnie. Ale to jest podobno, tak? Aplikacja do TikToka? One wszystkie na tym samym mniej więcej polegają. No to pewnie znowu będzie zakazana. Mniej treści, bardziej wyraziście i krótko, i żeby tylko zapadło jak najbardziej w pamięć. Ja TikToka nie... Za stary jesteś na TikToku. Mam tam konto, bardzo abstrakcyjne rzeczy tam wstawiam, ale tego nikt nie ogląda, bo tam trzeba wstawiać jak się tańczy, to zupełnie ja myślę, nie moje. Ja myślę, że to nie ten wiek, wiesz? Odsyłam do Rzeczpospolitej w celu dalszego zgłębienia tematyki tejże. Ja otwieram Gazetę Wyborczą, co? Przeczytałam tu taką wzruszającą historię o warszawskiej cukierni. Teraz przez pandemię wiadomo, że wszystkie punkty spożywcze, ale nie tylko, trochę upadają. Dlatego pojawił się apel w internecie firmy, która działa na rynku od 1958 roku, żeby przychodzić do niej i jakoś ją ratować. Ta firma, cukiernia, sprzedaje rurki z kremem, z tego jest znana. I w ciągu 3 dni od ogłoszenia tego apelu o pomoc w tej cukierni sprzedano więcej rurek niż w poprzednim miesiącu. Nawet wprowadzono limit 10 rurek na jedną osobę, bo po prostu oni nie nadążali z produkcją tego wszystkiego. Teraz organizmy nie nadążają z produkcją insuliny. To też prawda. 6 tysięcy rurek w jeden dzień. Wyobrażasz to sobie? I kto to zjadł? No właśnie warszawiacy. Dobrze. Ja mam takiego bardzo otyłego kolegę. Tak. Wojtek mógł wszystko zjeść, wiesz? To też myślę, że może tam mój powiem. Znajomy. Mhm. Wiesz co, mam tutaj bardzo nietypową rzecz. A co masz za gazetę? Dziennik Gazeta Prawna ma reklamę i chciałbym o tym powiedzieć, bo jest to nietypowa sprawa. Jest to, uważaj, reklama Lockheed Martin. Nie znam. To jest dla mnie coś tak przedziwnego. To jest firma, która produkuje helikoptery bojowe. Przepraszam, tak. Reklamuje się w gazecie, tak. Że można kupić helikopter bojowy? Trwałe sojusze, globalne łańcuchy dostaw, wspólna przyszłość. Lockheed Martin, your mission is ours. Takie tutaj jest hasło reklamowe. Ja nie wiem. Chciałbyś kupić sobie taki helikopter bojowy? Znaczy nawet jak... Jestem ciekawa, jaka jest cena takiego helikoptera. Taka jest, no, sprawdźmy to potem. To jest po prostu taka anegdotyczna sytuacja. Także tak. Chciałbym zwrócić na to uwagę. To Dziennik Gazeta Prawna reklamuje helikoptery bojowe. Wrócę jeszcze na chwilę do Wyborczej, dobra? Proszę. Bo tutaj znowu się pojawiła informacja, że niestety, ale jarmarki bożonarodzeniowe, które co roku odbywają się w różnych miastach w Polsce, w tym roku ich niestety nie będzie. A właściwie będą, tylko w trochę innej formule, bo nie będzie już można wyjść sobie na zewnątrz i napić się na przykład jakiejś gorącej czekolady, tak jak zwykle to się robi na jarmarku. Tylko ten jarmark przenosi się do internetu oczywiście. Tam będziemy mogli kupić różne rzemieślnicze wyroby. Nie to tak, samo. Żeby, to nie to samo, wiadomo, ale tak, żeby chociaż uratować trochę tej magii świąt. W internecie będzie można sobie pochodzić po jarmarku bożonarodzeniowym. Krakowskim, warszawskim, poznańskim, szczecińskim. Na koniec zatem ode mnie Super Ekspres, ale dzisiaj bez śmieszków. Dobrze, poważnie. Bardzo poważny artykuł. Zdrowe i pyszne kiszonki. Ja jestem na bieżąco, albowiem, żeby zrobić, posadziłem ostre papryczki i żeby zrobić z nich sos w sposób właściwy, to trzeba te papryczki przed ugotowaniem i zblendowaniem trzeba je ukisić. Więc jestem na bieżąco. Zdrowe i pyszne kiszonki, jeżeli Państwo są zainteresowani tym, w jaki sposób taką kiszonkę wykonać, co więcej, w jaki sposób ewentualnie móc zacząć na tym zarabiać, to zachęcam serdecznie, bo jest to w dziale pomysł na biznes w ogóle. Kiszonki? Tak. Trwa trend spadkowy na rynku w tym zakresie podobno, także odsyłam do Super Ekspresu dzisiejszego. A jeśli ktoś chce przeczytać o nowym życiu Agnieszki Radwańskiej, to w przeglądzie sportowym. 13 minut do godziny 7, zaraz wracamy do warzyw. Come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. I've been trying to get up to your altitude. Gravity won't stop me getting close to you. Every time I tell myself I'm doing fine, you come online. I get elevation. I'm aware my heart is on my sleeve. I'm begging you, baby girl, please. You're putting me through hell, but baby, you do it so well. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. Lover, lift me up. Elevation, lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. Give me that elevation. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. That elevation, lover, lift me up. Lover, lift me up. Chciałbym się w duchu pozytywnym wypowiedzieć na temat wykorzystania instrumentu dętego, trąbki w tym utworze. The Elevation, Red Rum Club, bardzo fajna gra słowna. Red Rum, czerwony rum, club, prawda? Wiadomo o co chodzi, ale Red Rum to przecież cytat. Książka, Lśnienie, Stephen King, wspaniałe dzieło. 9 minut do godziny 7 nam pozostało. O warzywach porozmawiajmy. Proszę. Wróćmy do tego. Dostaliśmy maila. Słucham. A... na temat jedzenia napisał do nas pan Maciej. Proszę. Moje dziecko uwielbia kapustę kiszoną i ogórki, niecałe 2 lata. Nie pogardzi ziemniakiem, brokułem czy burakiem. Od początku wybierała sama, co chce zjeść. Nie była zmuszona, ani nie była karmiona na siłę. Metoda BLW, czyli Bobas lubi wybór. No proszę, pora na trójkę. Można pisać z cyfrą, można pisać słownie. @polskieradio.pl. W jaki sposób zachęcić maluchy, nasze dzieciaki, pociechy, czy nasze państwa, bo ja nie mam, do tego, żeby jadły warzywa. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Dzień dobry, ja wsadzę kij w mrowisko, mianowicie zadam pytanie tym rodzicom, którzy chcą teraz zachęcać do jedzenia warzyw, czy oni dali przykład dziecku, że jedzą sami warzywa, bo to jest najważniejsze. Myśmy z żoną stawiali dziecko na stole, nawet w koszyku, żeby czuło zapachy potraw, które my jemy. I teraz nie ma z tym kłopotu. To my dajemy przykład dziecku i dziecko czerpie z tego, co widzi u rodziców. Pozdrawiam serdecznie. To jest akurat prawda, ale jest też kontrowersyjna teza amerykańskich naukowców, jak zmusić, jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw albo jakichś gorzkich owoców. Mhm. Wystarczy dodać cukru. To jest kontrowersyjna teza. To bez sensu. Podobno dzieci się bardziej przekonują do jedzenia warzyw i owoców właśnie dzięki temu, że w wieku od 2 do 5 lat, bo tak zostały te dzieci testowane przez amerykańskich naukowców w związku z tym cukrem, jeśli zaczynają jeść tego cukru dosyć dużo na początku, a później powoli się tego cukru... Proszę pani, pani redaktor, naprawdę. Nie kłóć się z amerykańskimi naukowcami, odsyłam państwa na stronę Science Direct, tam można więcej o tym cukrze przeczytać. Widziałaś, jak wygląda taki średni Widziałam. Amerykanin, jak chodzi o kategorię wagową? No powiedziałam właśnie, też, to jest kontrowersyjna teza. Pani redaktor, tak. Nie można uczyć dzieci jeść cukier. Proszę porozmawiać z amerykańskimi naukowcami, tylko przekazuję informacje. Węglowodany to nasz wróg. No dobrze, wrócimy do tego tematu po godzinie 7.